Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadis-i şerifin başını okuduk. Tabi uzun bir hadis-i şerif idi. Bitiremeye niyet ettik, bitiremedik. Yalnız ezberleyin bunu buyurduğu için size de ders verdik ama dersinizi kim alacak onu bilmiyorum. Yani artık herkes ezberleyen ezberledi. Bazılarının ezberlediğine dair bana haber geldi. Artık siz de aranızda kurslarda, medreselerde talebeler, hocalar birbirinize dinletin. Her hadis-i şerif hakkında böyle buyurmuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Kevsetel Enmari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işittim demiştir. Dedik, başladık. Üç şey, selâtün uksimu aleyhinne, üç şeyin hak olduğuna dair size yemin ediyorum. Ve uhaddithukum hadîten, size bir hadis anlatıyorum. Fehfazuhu. Onu muhafaza edin. Yani ezberleyin manasıdır ilk anladığımız ama şarihler ve la tensevhu, unutmayın diye de mana vermişler. Yani sen hani manasını da unutmasan yine bu emri tutmuş olursun. Ama lafzını da hıfz edersen, ezberlersen daha büyük bir sünnete ittiba etmiş olursun. Burada üç şey vardı. Ne buyuruyordu? Hiçbir kulun parası sadaka vermekle eksilmedi. Bu anlattık. Üç, yemin edilen üç konunun biri. İkinci konu, bir kul zulme uğrayınca sabrederse mutlaka şerefi arttı. Orada kendim meselemi söyledim. O da çok haber oldu. Ortalık karıştı yani. Kumpas meselesi benim başıma gelenleri anlatayım deyince her taraf üzerime saldırmaya başladı. Ama vaka budur, gerçek budur ki başımıza bir iftira geldi. Ve bu iftira neticesinde biz de sabrettik ve itibarımız arttı. Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi, şerefin arttı buyurduğu gibi. İnşallah perşembe sohbetinde bu hususta bazı şeyler açıklayacağım inşallah. Çünkü bu hafta çok haberler çıktı. Hep onlar o benim konuşmamın, geçen haftaki bu dersteki konuşmamın neticesinde birilerinin bir yerleri kışkırtmasıyla, yani birlikte hareket edildi. Cumhuriyet Gazetesi, Gözcü Gazetesi, Oda TV, yani bu hafta bayağı benimle uğraştılar. 8 saat TT'de kalmışım. 8 saat. Neyse, reklamın kötüsü olmaz diyorlar. Mühim değil yani. Millet de bu sefer bu ne oluyor falan diye merak eden sohbet dinler. Bizim her sohbetimizde bir hayır çıkar, bir ilim çıkar. Yani ondan kimse zarar etmez ama Mevla bilir. Bunlarla ilgili bir izah gerekebilir. Onu yapacağım inşallah. Nali Şerif hakkında vesaire. Ama bir kul zulme uğrayıp sabrederse mutlaka Allah onun izzetini artırır. Bunu ben şahsımda gördüm yani bu hadis-i şerifi. Üçüncü madde neydi? Bir kul dilencilik kapısını açarsa, yani milletten istemeye başlarsa Allah-u Teala da ona fakirlik kapısını açar. Yani onun ihtiyacını bitirmez. Yani devamlı muhtaç kalır gider. Ömrü öyle. Bu burayı okuduk yani. Bunları izah ettik. Aynı hadis-i şerif devam ediyor. Ve uhaddithukum ve uhaddithu, bildiriyorum. Küm size hadisen. Size şimdi bir hadis bildiriyorum ki, yani aynı hadis-i şerifin içinde ama bu üç şey bitince yeni bir konu söylüyorum diyor. Bu da dört maddeli oluyor. Dünyanın dört kişiyle ilgisi hakkındadır. Hepimiz bunlardan birine mutlaka dahiliz. Bu derste anlatılacak dört kişiden biriyiz yani mutlaka. Allah hayır tarafında bizim bulunmamızı nasip eylesin. Onu dinleyeceksiniz şimdi. Şimdi yine size bir hadis söylüyorum. Fehfezû, ezberleyin. Hu onu. Yani çok faydalı bir hadis-i şerif size öğretiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hiç faydasız bir şey söylemedi. Hikmet sahibi. Ve yuallimul kitabe vel hikmete. Kitap öğretti Kur'an, hikmet öğretti hadis. Bütün hadisleri hikmet. Yani dost doğru, isabetli, dünya ve ahiret için faydalı, yerli yerince amel edilmesi gereken bilgilerdir hikmet. O bize neler öğretti? Kur'an-ı Kerim'in kaç misli hadis-i şerif var? Fazla, çünkü tefsir ediyor, şerh ediyor. Size ben şimdi bir hadis söylüyorum. Çok faydalıdır. Fahfazuhu hifzadin. Belleyin, ezberleyin hu onu. Yani unutmayın. bundan mutlaka büyük istifademiz olur. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem şimdi hayatta olsaydı, Medine-i Münevvere'de olsaydı, işte gitseydik yanına veya kabul ederdiyse mesela onun mübarek işte sözlerinden nakil yapılsaydı, canlı yayın yapılsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz çok şey kaybettik tabii, o imkanlarımız hiçbiri olmadı ve olmayacak ama gayba imanı kazandık inşallah, görmeden inandık. Şimdi burada ne buyuruyorduysa rastladığımızda da onlardan birini buyuracaktı yani. Onun için kendisi konuşuyormuş gibi dinlemek lazımdır. Konuşanın kim olduğu önemli değildir. Hatibin, muhaddisin, şarihin yani kim olduğuna bakılırsa orada takılıp kalırsın yani. Ama sarığı şöyle, sakalı böyle. Bırak sen şimdi bu işleri. Sen şimdi buyuran kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Duyuran hiç mühim değil. Eğer doğru tercüme edip de manayı doğru veriyorsa hiçbir sorun kalmadı. Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiş gibi dinleyelim. Çünkü onun yanında olsaydık şimdi bu böyle bize bunu anlatacaktı. Bu gibi hadisleri anlatacaktı. Hele ki her hadiste böyle tembih yapmaz. Ezberleyin, belleyin, koruyun. Bu az birkaç tane nadir geçer yani. Onun için onlardan biridir bu. Kale buyurdu ki babımız ihlas babıdır. Yani niyetin önemi, güzel niyet, yapılan işin Allah için yapılması esas mesele niyetle alakalıdır. Bütün o konudaki hadisler Hafız Münziri Hazretleri bir bab altında, kitabındaki bir babda, ilk babda cem etmiştir. Burada da niyet yine önemi, niyetin önemi ve bir insan bir şeyi kastetti, niyet etti de yapamadı gibi hususlarda kazanıyor mu, kaybediyor mu bunları anlatıyor. Kale buyurdu. İnnemet dünya, şüphesiz dünya kim içindir? Liyarbaat neferin. Dört kişi içindir. Ne demek dört kişi içindir? Yani vakıda, gerçekte baktığın zaman insanların kısımlarını araştırdığın zaman bu dört kısımdan harici olmuyor. Özellikle Müslümanlar hakkında konuşuluyor. Yani zarar ve fayda bakımından bu dört kişinin kimi zarar görür, kimi fayda görür. Dünyadaki ameline ve niyetine göre karşılıklarını ahirette görür. Bazısı dünyada da bazı karşılıklar görebilir. Ama bundan dışına kalmaz. Yani bu dört kişiden biriyizdir. Bakalım biz hangisiyiz? Abdün, bir kul. Yani birincisi bir kul. Razaka rızık vermiştir. Kime hu ona, kim Allah'u, Allah-u Teala Hazretleri. Ne vermiştir? Rızık yani illa ekmek yemek manasına değil. Yani nasip vermiş. Ne vermiş? Malen mal vermiştir. Adamın durumu iyidir yani. Geliri iyidir. Dükkanı vardır, fabrikası vardır. Kimsenin yanında işçi değildir. Yani özgürdür. Bu malı olan niye çalışsın ki başkasının yanında? Kendi işini yapar mesela. Mal verdi ona. Daha ve ilmen, bir de ilim verdi. Bu tabii şu anda anka kuşu gibidir. Hem zengin malı olacak hem ilmi olacak. Varsa da dünyada bu yani İmam-ı Azam misali tüccar yani ulemadan zatlar azdır. Bizim zamanımızda alimlerin çoğu memurdur. Veyahut emeklidir. Veyahut bazı dernek ve vakıflara hizmet edip işte bir maaşet temin ederek bunlar kıt kanaat geçinebilirler. Yani zengin bir hoca bu zamanda çok az. Çünkü ilim olunca alim olması gerekiyor. Mal da vermiştir ona. Böyle biri var mıdır mesela? Bu önemli. Bizde yani şu anda kendinize bakın. Ben bu sınıftan çok az adam olacağını düşünüyorum. Ama vakıda olabilir. Ve bu kişi yettekî sakınır fihi o malda. Neden sakınır? Rabbehu. Rabbinden sakınır. Rabbinden sakınır şu demek. Fıkha göre hareket eder. İşte faize bulaşmaz. Krediye girişmez. Rüşvet alıp vermez. Malını hayırlı yerlere harcar. helalından kazanır. Kazanırken çok kar olsa bile Mevla'dan sakınır. Orada bir haram, mekruh, şüpheli bir şey girdiyse o ticareti mesela terk eder. İlmine de gidiyor. Tabii ki ilminde de Allah'tan sakınır. Yani ne demek? Madem biliyorsun, bildiğinle amel edeceksin. Bildikleriyle amel eder. İşte emirleri tutar, yasaklardan sakınır gibi bir genel mana verebiliriz bu adam. Malı hususunda da, ilmi hususunda da. Çünkü birçok hoca görüyoruz, profesör, ilahiyatta, şurada, burada. Bunlar da cahil kimseler değildir ama bile bile yanlış konuşuyorlar. Ve bildikleri halde fetvaları tahrif ediyorlar. Helala haram diyorlar, harama helal diyorlar. Kendileri bunu bildikleri halde yapıyorlar yani. Birçok şu anda ekranlarda gördüklerimiz çoğu cahillikten konuşmuyor. O ne yapmış oluyor? İlminde Allah'tan sakınmamış oluyor. Çünkü Allah'tan sakınsaydı Ehl-i Sünnet'in hak olduğunu söyleyecekti. Ama şimdi diyor Ehl-i Sünnet de hak değil, Şia da hak değil. Böyle karışık bütün mezhepler. Karma karışık. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin, sahabesinin sünnetinin hakkında bu kadar ayet ve hadis-i şerif olduğunu biliyor. Bildiği halde Kur'an'da Ehl-i Sünnet yok diyor. Bu ilminde Allah'tan sakınmıyor demektir. Biliyor çünkü. Ve sahabenin faziletini, Hazreti Muaviye hakkında dolu hadis var. Ya benim faziletine dair vesaire. Sahabenin hakkında genel faziletine dair hadis var. Ama gizliyor Allah'ın indirdiğini. Hadis de Allah'ın indirdiğidir. Ayet gibidir yani. Sahih olduktan sonra. Onun için izâlâne âhîru hâdîl ümmeti evvelâ. İbn-i Mace'de bugün yine gördüm. Tefsir yazdırırken rastladık yine bu hadise. Yani bu ümmetin sonra gelenleri yani bizim zamanımızdakiler öncekilerine lanet, beddua eder, hakaret eder. İşte Hayreti Karaman gibi Muaviye'yi sevmen falan. Mektep arkadaşı gibi böyle terbiyesiz konuşmalar olursa efemen keteme hadisen sahabemin fazileti hakkında, onları sevmenin önemi hakkında, sevmemenin çok tehlikeli olması hakkında bildiği bir hadisi kim gizlerse diyor. Ya bu usta hadisler var çok. Hatta bu usta bir kitap, dergide bazı yazılar yazıyorum ara sıra o usta. Ama derlenip toplanıp bir kitap olması lazım. Sahabe müdafası konusunu. Bildiği bir hadise gizlese fakat keteme maazelallah. Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiği ne demek? Çünkü ayet nasıl Allah'ın indirdiyse hadis de Allah'ın indirdiğidir. Hadiste de ne buyuruyor? Ashabi ashabi la tettehidun garadan ba'di. Sahabem hakkında kötü konuşmayın. Benim ardımdan onları tenkitlerinize hedef yapmayın. Femen ehabbehum fe bihubbi ehabbehum. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sever. Femen ebgadahum fe bibugdi ebgadahum. Sahabeme kızan bana kızdığı için onlara kızar. E şimdi Muaviye'yi sevmem nereye gitti? Resulullah'a kızmaya gitti. Hadis net Tirmizi'dedir. İşte bu hadis içini gizleyen hoca diyor, Allah'ın indirdiğini gizlemiştir diyor. Biliyorsa. İşte ilminde Allah'tan sakınacak. Ne demek? Bildiği halde ortamda Şii var, Alevi var, bilmem ne var falan, işi karıştırmayalım falan. Muaviye'de hiç bahsetmeyelim. Adam orada sahabeye giydirse, çaksa falan. Konuyu kapatalım işte falan. Kur'an'da birleşelim arkadaşlar diyerekten sulandıralım, bulandıralım işi falan. Böyle olmaz. Hele hoppala. Dur bakalım sen ne diyorsun ya? Hangi sahabeyi sevmem diyorsun? Sahabeden böyle var, şöyle var. Ne konuşuyorsun sen? Tabii ki masum değiller. Tabii ki günahları, hataları olur peygamber olmadıkları için. Ama faziletlerine dair hadisler var. Gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Peki Allah'ın indirdiğini gizleyen ne olur? İşte innelezine ektumune ma anzelna minel beynat vel huda. Min ba'di ma beyyenna ulinnas fil kitab. Ulâike lanuhumullah ve lanuhumul lâinun. Kur'an'da, kitapta ayetlerimizi açıkladıktan sonra kimler gizlerse Allah da onlara lanet eder. Bütün lanet edebilen karıncadan efendim balıklarına kadar ona beddua eder. Günahsız ağızlardan lanet okunursa %100 Allah kabul eder. Beddua sana tutar. Ama Kur'an'da sahabenin önemine dair bir şey mi indirdi Allah ki böyle konuşuyorsun? İndirmez olur mu? 40 senedir anlatıyoruz sana. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîn vel ansâru lezîne tebâun bi ihsân radıyallâhu anhu ve radıyallâhu anhu. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Öbür ayette ve kullen vaadallahu husna, hepsine cenneti söz verdi. E şimdi sen bu kadar Kur'an'da ayet varken hadis-i şerifler de Kur'an'dadır. Çünkü ve mantuku anil hevâin illâ vahiyyun yuhâ. Peygamberim kafadan keyfinden konuşmaz. Vahiy gelir ona da söyler. Hadis de vahiydir. Ya bunları sen gizledin mi? Allah'ın indirdiğini gizlemiş oldun. Demek ki dünya dört kişiye ya yarar ya zarar. Bu dört kişiden birisi kimmiş? Allah Teala ona mal vermiş. O malı kazanırken haramdan sakınıyorum. Faizden, rüşvetten mesela, yalan konuşmaktan, malını mesela beğendirmek için yemin etmek. Çok tehlikeli bir şey. Yani bir araba satıyorsun, galericisin, Allah sana mal vermiş. Yani sen burada olmadığı şekilde bir mübalağa yapman günaha girer mübalağa, yalana girer. Olmayan bir şey söylüyorsun. Bu araba şöyle gider, böyle gider. Halbuki at gibi gider, it gibi durur yani araba. Ama sen de arabayı acayip methettin adama. Yani kandırıyorsun herifi resmen. Bu malda Allah'tan sakınmamaktır. Hatta vallahi şöyle bir, ya Allah'ın adını kullanma, hele hoppala dur. Burada şimdi birkaç kuruş para kazanacaksın diye niye yemin ediyorsun? Tervici silah denir bu. Yeminlerle malını değerlendirme meselesi çok tehlikeli bir mesele yani. Hele yalan yere yemin, el yeminül facire tedeu diyara belaka. Issız, memleketleri ıssız bırakır. Bir İstanbul'u kurutabilir. Bir adamın yalan yere Allah'ın adına yemin etmesi yani. Büyük afet gelebilir. Tabii Mevla afet diyor, şey diyor da cezayı peşin vermediğinden yaşıyoruz yani. Yoksa başkasının belası bizi de sarabilir. Bazen de sarıyor. Nitekim bir deprem oluyor da herkes günahkar değil olmuş. Ama vurdum herkese vurur yani. Bugün de Yozgat'ta olmuş herhalde. Evet, Allah afetlerden muhafaza etsin bütün vatanlarımızı, İslam vatanlarını ve bizim vatanımızdaki şehirlerimizi. Allahümme amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. O zaman malında Allah'tan sakınacaksın. İşte böyle harama, mekruha, günaha tevessül etmeyeceksin. Her alından kazanmaya bakacaksın. Sonra ilim vermiş aynı adama. İlimde de Rabbinden sakınacak. Ne demek? Bildiğinin zekatını vereceksin. Men ketemme ilmen alehli. El cemeullahu mel kıyamet bil cami min nar. Yine İbn-i Mace hadisinde. Sana din işlerinden buyuruyor yani. Men ketemme işte ilmen alehli. Fi emrihim, emri dinihim. Bu bir vaatte de yani din işleriyle alakalı mesela. Bir türlü adam gelmiş. Yani senin projeni soruyor. Sen mimarsın, bir proje yapmışsın kendine. O da geliyor işte, ben sana ilim soruyorum, senin projen. Ya arkadaş, bu adam canı çıkmış, bu projeyi yapmış, emek etmiş, bilmem ne. Sana niye öğretsin şimdi bunu? Bu din işi değil ki, farz değil, vacip değil. Onun için hadis-i şerif diyor ki, din işlerindeki sorulara cevap vermesi lazım. İlmini gizlememesi lazım. Ama özel meselelerde bir ilmin olur, ihtisasın olur. O senin telifinir, para kazanacaksındır. Niye projeni açıklayasın? Yani doğru anlayalım hadisleri. İlmi ehlinden gizlerse, din hususlarında özellikle. Kıyamet günü Allah Teala onun ağzına ateşten gem vuracak mesela. İşte adama ilim verince Rabbinden sakınacak. Ne demek Rabbinden sakınacak? Sorana cevap verecek yani. Biliyorsa, bilmiyorsa öğrenecek, araştıracak, emek verecek. Ya git kime sorarsan sor demeyecek yani. Madem ilmin var, burada imkanın var, biraz emek et, bu Müslümana bir cevap ver yani. Ya bu öbür türlü ne olur? Allah'tan sakınmamak olur. Şimdi bu adama ilim de verildi, mal da verildi. Bu adam şimdi Rabbinden sakındı. Yani emirleri tuttu, yasaklardan sakındı. Ve yasılu ekledi, vasletti fihi, bu malında ve ilminde kimi, neyi, rahimi. Rahimini vasletti. Rahim işte aynı rahimde birleştiği kişiler. Kendi birleştiklerine kardeş deniyor. Geride birleştikleri, yani bu sefer annesinin rahminde birleştiklerine teyze deniyor, dayı deniyor. İşte babasının annesinin rahminde birleştiklerine hala deniyor, amca deniyor. Hep rahimle beraber bu işler gidiyor. Yani bir rahimin birleştirdiklerinden seni akraba ve taallukat ilişkisi doğuyor. Bunları vasfediyor. Ne demek vasfediyor? Gelmeyene gidiyor, aramayanı arıyor, sormayanı soruyor. Ekmeği olmayan ekmek gönderiyor, para gönderiyor. İşte ne zekatı varsa, malı da var ya çünkü bu adamın. Malından buna zekat düşüyor, hayır düşüyor. İlk kimden başlamak icap eder? Uygunu olan akrabadandır verme. İlk akrabayı, çünkü o zaman iki sevap geliyor. Hem sıla-i rahim oluyor, hem sadaka zekat yerine geçiyor. Tabii ki annene zekat verilmez, ayrı bir şey. Hediye verilir, sadaka verilir ama muhtaçsa ayrı bir şey. Ama amcana zekat da verilir, halana, teyzene zekat da verilir. Yani malından gereken kişilere fıkha göre hareket ediyor. Yani arayıp sormak, nasılsın, iyi misin, hal hatır, hastayı ziyaret, cenazede iştirak gibi şeyler. Ama en mühimi tabii ki muhtaçsa ikramla, yani paradır, erzaktır vesaire arayıp sormak. Bu adam bunu da yapıyor. Ve ya'lemu, biliyor, lillahi, Allah için fihi, o malda neyi biliyor? Hakka, hakkını biliyor. Allah'ımın bu malda hakkı var. Yani bu parayı ben kazanmadım. Babamın evinden getirmedim yani. Bazılarının dediği gibi, hani Karun'un sözü var Kur'an-ı Kerim'de, innemâ utîtu alâ ilmin indî. Diyor ki, ben diyor ilmim olmasa bu malı kazanamazdım. Ben kimya biliyorum diyor. Bütün toprakları altına çevirdim falan, neyse. Yani Karun gibi hareket edemeyiz ki biz. Biz Müslümanız. O zaman ne diyeceksin? Bu malda Allah'ın hakkı var. Ben bulmadım bunu yani. Ama ben çalışmasaydım, ben kazanmasaydım, ben gitmeseydim, ben bırak şu benleri ya. O zaman Allah-u Teala da der ki elini tutturmasaydım, gözünü gördürmeseydim, ayağını yürütmeseydim, aklını götürseydim, felç etseydim der. E sen yine bitersin. Yani burada sen ben yaptım diyorsun. Bu sefer pilini bir çekerler. Şarjın bittiği anda hadi kazan derler. Onun için burada bize veren ve verdiren hep Mevla'dır. Hatta sana başkası birden getirse bile ben şöyle konuştum da adam beni beğendi de adam beni sevdi de getirdi de. Ya ne konuştun da ne sevdi? Allah adamın gönlünü ilham ediyor. Git şuna şunu ver geliyor. Dese ki vur bir tokat gelir bir kafana vurur. Sen de dersin ki nereden geldi bu tokat? Ya arkadaş seni hiç tanımıyorum. Niye vurdun ki? İçimden geldi der adam ya sana vurmak istedim mesela. Yani Mevla vur dedi mi vurur ver dedi mi verir. O zaman Allah'ın hakkını bileceksin. Bu malda Allah'ın hakkı var. Verdiyse o ver. Kazandım yok. Kazandırdı. Çalıştım yok. Çalıştırdı. Ha, laf gelişi Türkçe'de çalıştım kazandım lafları geçebilir. Bunlar niyet mühimdir burada. Eğer sen Allah'a kazandırdığı niyet ettiğin sen sonra laflar Türkçe'de o kadar fark etmez ya. Yani. Allah'ın hakkı olduğunu bilecek. O malda. Peki Allah'ın hakkı olduğunu bilecek ne demek aynı zamanda? Ve fi envalim hakkun malum lisaili vel mahrum. İsteyene, mahrumuna, dilenene, vermeyene yani muhtaç olan miskin, yetim, dul falan fakirler için zenginlerin mallarında hak var diyor ayet. İşte Allah'ın hakkını bilecek. Kimlere işte ayetlerde sayıyor bunlar. Masarif, işte 8 zümre zekata tabi olan, sadakaya tabi olan kişiler. Zaten fakir dedim mi, fukara, mesakin, yoksul, fakir sınıfında muhtaçların hepsi giriyor. Yetim olma, yetim illa yetim olmak, yolda kalmak, öbür maddelere haiz olmayabilir zaten. Yolda kalmışlık özel bir durumdur. Yetim olmak özel bir haldir. Herkesin olacak hali yok bunu. Ama genel manada muhtaçlık var, fakirlik var insanlarda. Bu adam yetim olmasa da, anası babası olsa da yine buna vereceksin. Yani bunun anası babası buna bakmıyor ki veya bakamıyor. Yani muhtaçlara genel verilecek. Bu itibarla Allah'ımızın Celle Celaluhu bu malımda benim hakkı var. O hakkı da bunlara ayırmış. Dolayısıyla malın 1/40'ı benim değil. Veyahut da ona göre sadakası var, fitresi var, oruç tutamıyorsa fidyesi var vesaire. Veyahut hacca gidemiyor, bedelli gönderecek birini. Bütün bunlar mala taalluk eden haklardır. Bunları biliyor bu adam. Biliyor ne demek? Yapıyor demek. İcraat safhasına sokuyor demek yani. Şimdi dünya 4 adama yani konu olur. 4 kişiden bahsedebiliriz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisini anladık şimdi. Biraz bize uymaz. Bizde mal biraz yok. Ama kimimizde ilim var, kimimizde para var. Ama ikisi birden denk gelince buna maddeye girersin. Burası biraz cemaatta, halkımızda, dinleyenlerimizde hem ilmi hem malı toplanan nadirattandır. Çok nadirdir ama vardır. Oluruz inşallah. Biz de dua ederiz. Bize de Allah ilmi olmayana ilim verir. Malı olmayana Allah mal versin. Hayırlısından, helalından. Amin. Yani şu anda değiliz diye olmayacak anlamına da gelmez. Yani yaşarsak neler görürüz. Mevla bir anda insana bir şeyler verebilir. Fakat bu adam bir efdalil menazili. Bu adam menzillerin, mertebelerin en faziletlisisindir. Bu 4 kişiden en üstünü ahirette en çok sevap alacak, derecesi en yüksek olacak cennette adamı sorarsan budur. Çünkü burada hem ilim var, Allah'tan sakınmış, ilmin de zekatını vermiş, vaaz etmiş, işte yazmış, etmiş. Mal var, malı da sıla-i rahim, akrabayı vermek. Ondan sonra Allah'ın hakkını bilip ödemek. Bu adam nerede bulunur böyle adam? Ben onun için dedim ya bu eftaldir. Eftaller de azdır yani. Çok fazilet kazananlar nadir olur. Ve abdün. Bir adam daha var. Şimdi ikinci kısım. Belki ben buna girebilirim. Kısmen. Razıka rızık verdi. Hu ana Allah Allah ilmen ilim verdi. Kendimize göre bir şeyler biliyoruz yani. Hani çok büyük allame-i cihan değiliz ama bir şeyler biliyoruz. Velem yarzuk vermedi ona malen. Mal vermedi. Yani malım da yok demeyeyim. Velakin yani işte çalışırsan bir gelirin geliyor. Ama gelirinden artırabiliyor musun? Artıramıyorsun. Ancak denkliyor. Borçtan da hali kalmıyoruz yani. Borçsuz da kalmıyoruz. Bu durumda hani böyle şimdiki fabrikatörler manasında bir mal durumum yok mesela. Siz de kendinize bakın. İçimizde böyle çok hoca efendi kardeşlerimiz var. Yani hakikaten Allah ilim vermiştir onlara. Hafız-ı kelamdır, Kur'an'dan nasibi var, fıkıhtan nasibi var falan. Malları yoktur yani. İşte 2000 lira, 3000 lira en fazla bir gelir atlan. Bu zamanda zor geçinir. Çocukları var. Bu kişiler yani bundan çok bulunur demek istiyorum. Deminki gibi ikisi olan az. Ama bu ilmi olup da malı olmayan çoktur. Hatta ilmi fakirliğe koydum bu hadis-i kutsi'de. Açlığa koydum. İnni vallâhetul ilme fil cu'u. Ben ilmi açlığa koydum. Ben nasıl yoktu bu nef teşebbü. İnsanlar da çok doyarsak, sırtımız pek olursa, karnımız tok olursa, yattığımız yer sıcak olursa, burada iyi hafız olurum, iyi hoca olurum. Halbuki yan gelip yatarsın. Çünkü neden? Sıcağı gördün mü mafsallar gevşer yani. Ona yemek de var. Oo, bir uyku bastırır. Artık arayın bakalım ilmi nasıl bulacaksınız diyor. Yani biz Rize'ye gittiğimizde tamam Resul Hoca, Allah selamet versin hocam, kendi evinde baktı etti falan ama onun da evinin imkanları ona göre. O zamanlar telefon bile yok. Köyde bir tane sabit telefon bile yok. Şehre inmek lazım bir telefon için. Öyle bir zamanlarda yani medresede, oradaki medresede tabii şey vardı yani, sabahleyin sıcak su yok. İşte ısıtacaksın, edeceksin, namazı kaçırmayayım diye bir gusül icap etse falan. Ondan sonra bitlenirsin, pirelenirsin. Bunlar güzel şeyler yani. Ne bakımdan? Fakirlik. Ama o lezzeti bulamıyorum. Şimdi 50 tane bana yemek ver yani. Oradaki bir patates kızartmasını ben şimdi hala 35 senedir unutmamışım, mercimek çorbasını. Hemen hemen pilav, mercimek, onlar başka ne olacak? Ama yani aç kalmadı. Köylü de bize çok var. Hocam çok gelir. Yani talebe aç kalmıyordu. Açlık yok. Ve lakin imkansızlıklar vardı bazı kere. Ki biz de yine çok buluyoruz. Bizden evvelkileri anlatıyorlar. Oho, Çubaruk Salı Hacı Efendi, Aşık Kutlu Efendi, Hacı Dursun Efendi falan, o dönemler, ondan geriler. O jandarmanın baskınları, kaçak zamanlar falan. Onlar hepten samanlıklarda, mamanlıklarda gizli gizli okumaklar. Un yok, bir şey yok. Bazı kere kıtlık, kuraklık var. Karneyle ekmek verildiği inönü dönemleri olmuş. Yani onlar o zamanlarda da medreselerdekileri düşünmek lazım. Biz yine yedik yani kaç öğün. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizden sonrakiler daha rahat etti. Ondan sonrakiler daha rahat etti. Teknoloji gelişiyor tabii. Kaloriferler çıktı. Sıcak sular, otomatik şopenler çıktı. Şimdi doğalgaz. Peki köye gelmemiştir ama genel İstanbul'daki medreseleri şey diyor. Ama ilmin seviyesi düştü. Yani fakirlik zamanında yetişen hocaların kalitesi. Şimdi o zaman 50 hoca, 100 hoca çevirme ama Cihan Şumul hocalardılar. Şimdi bakıyorsun tabii ki 500, 1000, 2000, 3000, bir kere de 100 hoca icazet oluyor. 100 hoca. Çok büyük bir rakam. Yani bu demektir ki genel bütün medreselerde binlerce hocamız yetişiyor elhamdülillah. Ama ilmi seviye düşük. Yani çünkü rahatlıkla olmuyor. Ben ilmi açlığa koydum. Belki biz de daha aç kalsaydık, belki biz de daha büyük hoca olacaktık. Biraz fazla yedik yine. İnsanlar toklukta arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Onun için burada ilim verdi, mal vermedi. Bu çokları için geçerli olan budur. Yani mal verdiyse zaten ona ilim ekseriyetle vermiyor. Çünkü açlıkta bulunacak ilim. Ama bir kuluna ilim verdi, mal vermedi. Böyle bizim çok hocalarımız şu anda var. Ama fevve o kişi, ben de mesela bunlardan olabilirim inşallah. Niyet edeyim şimdi, siz de edin. Sadikun niyeti. Niyeti çok dürüst. Ameller niyete göre ise ihlasa geleceğiz ya. Niyeti doğru. Niyeti doğru şu demek. Yakulu diyor ki lev enneli, ah keşke benim için olsaydı. Malen. Malım olsaydı. Bir bakıyor bir zengine tek başına cami yaptı. Bir bakıyor bir zengine 7 katlı medrese yaptı, verdi. Var böyle zenginler. Allah razı olsun. Okullarda hayır yok. Her türlü yalan yanlış bilgi var. Besmele yok, hamdele yok. Okullarda hayır yok. Ama bir hafızlık medresesi yapsa, orada talebeler okusa, yese içseler, oturup Kur'an'ı ezberlesin. Büyük hayır. Bir kız hocalara, kız talebelere medrese yapsa hiç erkek girmeyecek. Ondan sonra erkeklere medrese yapsa, dini şeriat ilimlerini tahsil, tefsir, hadis, fıkıh okunsa orada. Yalan dolan hiç öbür okullardaki şeyler olmasa. Bunlar büyük hayır ama adam bir de bakıyorsun tek başına yapıyor. 500 talebe, 1000 talebelik yer yapabilen var. Onların aylık iaşesini veren mal sahipleri var. Allah hayırlarını artırsın. Allah ecirlerini artırsın. Allah gösterişten muhafaza eylesin. Her yere medreseleri yaymayı nasip etsin. Efendi Hazretlerimizin niyeti, derdi buydu. Buna çalıştı ömrü boyunca ya. kuş kafesi kadar olsun bir medrese yapın. Tavuk kümesi kadar bir medrese yapın. İki talebe koyun derdi. Her mahalleye derdi bunu. Yani tabii tam dediği şeyler gerçekleşmiş değil. Zaten gerçekleşse Türkiye'de terör olmaz. Gerçekleşse Türkiye'de eşkıyalık olmaz. Gerçekleşse efendim Suriye bile düzelir. Yani buradaki proje gerçekleşse dünyadaki bütün İslam alemi düzelir. Efendi Hazretleri dünya çapında hizmeti düşünüyordu. Ama tabii neredeyse o kadar zenginler. Oraya paralar verdiler. Boşuna okullara verdiler. Bilmem nereye verdiler. Hizmet dediler, hezimet çıktı. Bilmem ne dediler. İyi Müslüman yetiştireceğiz dediler. Gavur çıktı. Ondan sonra vatana millete faydalı adam yetiştireceğiz dediler. Vatan haini çıktı falan falan. Milletin 40-50 sene paraları da boşa gitti. Herhalde temizler temizlere paraları da temiz değilmiş ki temiz yere nasip olmadı, pislere gitti. Ama Efendi Hazretleri'nin buyurduğu şey gerçekleşmiş olsaydı şimdi her mahallede bir kız bir erkek medresesi birkaç talebe bile olsa yani Türkiye'nin çehresi değişirdi şu anda. Bu ne rezillik ya. Ama olmayacak demek değil. İnşallah Efendi Hazretlerimizin bu şeyi gerçekleşecektir. Zenginlere Allah Teala akıl fikir verecek inşallah. Kalplerini hayra çevirecektir. Şimdi bakıyoruz. Hakikaten ben de duyuyorum böyle. Birkaç trilyonluk yani. Tabii eski parayla trilyon bahsediyorum da. Bir medreseyi yapmış vermiş ya. Bunlara ben rastladım yani. Bir zengine. E şimdi ben bunu yapacak bir gücüm yok. Ben aydık gelenimle gidenimi denklemeye çalışıyorum. Yani babam zengin zamanında olabilirdi. Yapıyordu bir şeyler. E şimdi o durumu da yok. Ama şimdi niyet edebiliriz. Yani niyeti dürüst. Ne diyor? Levenneli malen. Ah benim de malım olaydı. Le amiltu elbette amel eder bir ameli fulan. Şu felancanın yaptığını ben de yapardım. Ama dürüst ha. Kazanırsa caymayacak. Allah biliyor kazanırsa parayı gelirse cayar mı? Allah bilir. Celle Celaluhu. Kalbini bildiği için de niyetini bilir. Niyetini bildiği için sevap mı yazacak, yazmayacak onu da bilir. Burada kimseyi kandıramazsın. Niyetin düzgünse fevve bu kişiyi neyledir? Bir niyeti. Niyetiyledir. Yani Mevla buna neye göre muamele yapacak? İşte kocaman 100, 200, 500 talebelik medreseyi tek başına yapmış, parasını oraya harcamış, o talebeyi yediriyor, içiriyor. Bu adam bu niyetiyle muamele görecek. Şu ihlasın ve niyetin önemine bak. Çünkü param olsaydı yapacaktım diyor. Fe ecruhuma şimdi bu kadar olabilir mi ya? Adam çalışmış, çabalamış. İyi paralar elde etmiş. Ondan sonra o parayla kalkmış. Koca bir medrese yapmış. Para yani bu kolay bir şey değil yani. Zor çıkar. Ayağından et kesmek gibi geliyor diyor adam. Bu mal canın yongasıdır yani. İnsanın içini söker yani. Bu parayı verilmez kolay. Bir trilyon, iki trilyon, beş trilyon veriyorlar ya maşallah Müslümanlardan. Medrese yapanlar var. Tamam. Bu adam ne yapmış? Bu adam da oturmuş. Demiş kurban olduğum. Yani yemeğim içmem zor denk getiriyorum. Karnımı zor doyuyorum. Benim param yok. Ama benim param keşke olsaydı. Şöyle bir medrese yapıp bu milleti cahillikten kurtarmak için. Ehli sünnete hizmet için. Dinimizi, İslam'ı dünyaya yaymak için. Vatanımıza hakim kılmak için. Hani bu niyetten ben bir medrese yapardım. Mevla da biliyorsa ki sen niyetin dürüst. Yani paran olsaydı yapardın. Mevla bunu doğru böyle niyetin doğruysa bilir zaten. Ne oldu? Aynı o parayı verip yapmış adam neyse ya bu biraz eksik olsun. Yok. Ya o hakikat olsun bu suret olsun. Yok. Ya bunlar nasıl eşit oluyor? Mevla diyor ki ben niyete bakarım. Bu adam yaptı bu adam da niyet etti. O zaman ne oldu? Aynı sevabı hak etti. Bu çok büyük bir müjde ya. Bu çok büyük bir müjde. Şimdi o zaman fakir kaldı mı? Yarın ahirette ya işte zenginler hayır yaptı, cami yaptı, çeşme yaptı, hastane yaptı falan. Milleti yedirdi içirdi ne kadar kazandı. Biz zaten dünyada da kaybetmişik, ahirette de kaybetmişik. Çünkü neden paramız yok bir hayır yapamıyoruz. Sen burada yanlış fikirdesin. Çünkü bu hadis-i şerif sana diyor ki niyet edebilirsin diyor. Yani Efendi Hazretimiz söylerdi. Allah-u Teala kimseyi kimseden aşağı bırakmadı. Yani ona zenginlik verir, sana mal verir, ilim verir. Öbürüne takva verir, öbürüne niyet verir. Mevla'nın verdikleri çok. Aza çok verir, niyete göre amel etmiş verir, sevabı kat kat katlarım diyor. Onun için bundan daha avanaklık olur mu ki yani? Bir insan, zaten parası yok, bir şeysi yok, tamam anladık. Bir hayır yapamıyor. Ama kalbinden de ya ah olsaydı da yapsaydım diye niyet bile geçirmiyor. Ya bu bu bedava bir işi bile yapmaktan aciz. Hatta ağzından konuşmak bile gerekmiyor. Niyet kalptedir yani. Böyle bir aciz insanlar var mıdır? Vardır. Çok mudur? Çoktur. Bizim cemaatta da bolca mevcuttur. Yani ekserisi fakirleriz, fakirdirler. Ben o kadar fakir sınıfına gelmeyi koymayayım ama ekserisi muhtaçtır, fakirdir veyahut da zor geçinir. Ama ekserisi de şöyle bir malım olsaydı, amel etseydim de tam bir niyet etmemiştir hala. Halbuki sade niyet. Cebinden bir şey çıkmayacak. Zaten yok, ne çıkacak. Ama niyeti bile beceremeyen adamdan daha aciz kimse var mıdır? Onun için illa ilim, ilim, ilim. Sohbet olmasa bu niyeti kimden öğreneceksin? Sohbeti dinlemeyen adam yattığı yerde zarar ediyor. Oturduğu yerde zarar ediyor. Bir sohbeti, bir dersi kaçıran, ya ne zarar ediyorum? Ya kardeşim içki içmiyorum, kumar oynamıyorum. Yatsıyı kıldım, zikir yap. Ama ilimsiz olmaz, kaçırıyorsun. Bak niyet öğretti sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı bütün dünyayı cami, medrese dolduran zenginlerin hayrı kadar hayır sahibi olacaksın. Eşittir diyor. Sana bak niyet öğretiyor burada. Dinlemedin. Dinlemedin kendi kendine. Oturduğun yerde büyük zarardasın ya. Niye sohbet kaçırıyorsun? Niye hadis-i şerifleri kaçırıyorsun ya? Bu kadar insan ne iş yapar bu saatte hadis dinlemekten daha önemli acaba? Hadis dinlemekten ebedi ahiretini dünya kadar hayır yapan kadar kazandıracak sana bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niyetinle kazanacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu dinlemiyorsun. Yani hoca olduğun yok, okuduğun yok, okuyacağın yok, vaktin yok zaten. Düşmüşsün dünya telaşına, çoluk çocuğa karışmışsın. Anladık da. Yarım saat 45 dakika bir hadis de dinleyemiyorsun ya. Ve nereden ne anlatacak sana? Kim anlatacak bunları? Bu sohbet yapan hocalar anlatacak. Dinlemiyorsun sohbetleri. Saat dün geldik üçüncü kula. Bir kul daha var. Razakahu Allah ona rızık Allah verdi. Kim Allah Allah? Malen mal verdi. Üçe geldik. Parası bol. Velem yarzuk. Rızık vermedi hu ona ilmen. İlmi nasip vermedi. Malı bol, ilmi yok. Çok tehlikeli. Acayip bir durum ya şimdi bu. Ya bu adam şimdi ne yapıyor? Geride anlatılan malını Allah'ın emri üzere harcamıştı. Haramdan kazanmamıştı. Harama harcamamıştı. Stok yapmamıştı falan filan. O adam kazanmıştı gerideki. Bu üçüncü şahıs yakbitu efendim sağa sola yamuluyor. Yani şehvetlerine daldırıyor. Malını haram yerlerde kullanıyor. Fi malihi. Malında, malı hususunda bu kişi yapacağını bilmiyor. Yani deve, kör deve veyahut da deveye bir hastalık geliyor mesela. Böyle yalpa yapar. Sağa, sola bu ne oluyor? Düz gidemez yani. Bu da öyle bir yol çizememiş. Dürüst bir yoldan gidemiyor. Sağa sola vuruyor fi mali malını harcarken bir gayri ilim. Zaten ilmi de yok. İlimsiz yere gidiyor piyangoya veriyor, harama veriyor, zinaya veriyor, içkiye veriyor, kumara veriyor, rişvete veriyor, faize alıyor, veriyor. Yani malı perişan etti. Ve la ettegi sakınmıyor fi mal hususunda. Rabbinden sakınmıyor. Zaten ilmi yok. Hani vaaz ediyor mu etmiyor mu, yapıyor mu yapmıyor mu. Oradan muaf demeyelim de oradan hariç kaldı. Öğrenmeliydi gerçi. Niye öğrenmedin? Sorarlar adama. O ayrı bir şey. Ama bir malı var. Bari malda hayır yapsa, takva riayet etse ahirette kurtarabilecek. Ama malı hususunda Allah'tan sakınmıyor. Fela yasulu. Ulaştırmıyor fi mal hakkında. Rahimev. Akraba talukat ilişkilerini de vasletmiyor. Anasını sormaz, teyzesini sormaz, halasını aramaz, dayısını aramaz. Veya kuzenidir veya şudur veya budur. Senin malın var yani. Millet aç. Özellikle bu senin akraban. Yani yakından başlayarak açıla açıla akrabalar çok önemli. Bu akraba Kur'an-ı Kerim'de devamlı bu geçiyor. Akrabaya verin. Ve itai zil kurba. Bütün cuma hutbelerinde bu okuyor. Allah Teala emrediyor. İnne Allah'a emuru bil adli vel ihsan. Ve itai zil kurba. Yakın akrabalık sahiplerine ver. Yani sende var. Bunda da yok. Senin en başta vermen gerekiyor. Ama bunları da yapmıyor. Ve la ya'lemu bilmiyor. Tanımıyor yani. Lillahi Allah'cın fi o malda hakka. Hiç Allah'ın hakkını tanımıyor. Ya ne diyorsun konuşuyorsun diye. 40'ta bir soyguna mı çıktınız ya 40'ta bir? Ben kazandım bunu. Sizle mi uğraşacağım? Benim paramı mı soracak? Haraç mı istiyorsunuz diyor. Yani Allah'ın malı da hakkı var. Zekat, sadaka, fitre falan. Hiç takdir etmiyor. Fehâdâ. İşte bu adam bir ehbesil menazili. Bundan pisi yok diyor. Menzilelerin, mertebelerin, yani bu adamın yeri neresi sorduğun zaman bunun yerinden, durduğu noktadan daha pis bir nokta yok. Bu demektir ki cehennemde de onun azabından daha büyük azap yok. Durduğu nokta en pis. Yani ateşin en kötü yerine gider bu adam. Çünkü ilim yok. Zaten bir noksanlık. Mal var. Bir imtihan. İmtihanda kaybediyor malda. Zaten helal aramda bildiği yok. Bu adamdan kötüsü yok. Yani bundan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Zaten değilizdir yani. Bu şekilde bizim dinleyenlerimizde de bu kadar kötü bir durumda adam yoktur inşallah. Belki ara sıra gelir, değişik insanlar da dinler. Allah onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin. Yola çevirsin, kurban oldum. Ve abdün, dördüncü kula geldik. Bir kul daha vardır. Lem yarzuk, rızık vermedi ona Allah Allah malen. Mal da vermedi. Ve la ilmen, ilim de vermedi. Bu şimdi ekseriyet bundandır bizim cemaatimiz, dinleyenler. Para var mı? Yok. İlmin var mı? O da yok. Ne yapacak bu? Dur, bir yol gösteriyor ya. Hemen evhama kapılma. Hemen ümidi kesme ya. Yani durumumuz genelde mal da yok, ilim de yok. Ne yapacağız? Bizim cemaatte parmak kaldırdı. Yani ekseri buna parmak kaldırır. Genel bu. Fevve yekulu. Bu adam da diyor ki abi burayı kurtaramadık. Burada sıkıntı var. Duvara tosladı burası. Neden? Abi mal yoksa mutlaka ilim olması gerekiyor. Yani ilim de derken de sen de müftü olacak halin yok. Bari dersleri kaçırma, kitapları oku, sohbetleri dinle. O kadar bir ilimde de kurtarabilirsin ya. Bir iman, İslam ilmali gibi itikadı tahsi, bir fıkı, zaruri şeyler. Yani o da olmazsa şimdi bu adamın mal da yok, ilim de yok. Feve yekulü, bu adam ne diyor biliyor musun? Levenneli malen. Ya diyor, ah bir malım olsaydı. Niye diyor? Ya kardeşim, içki içemiyoruz. Pahalı şarap alamıyoruz. Bilmem ne, viski çok pahalı. Sigaranın iyisini içemiyoruz. Efendim zina demiyoruz. Zina etsek de böyle çok harcı alem işlere gidiyoruz. Böyle de kaliteli bir şeyler bulamıyoruz falan. Böyle bir hesap yapıyor yani. Ah diyor, şunun parası var diyor. Dünyada diyor, her imkanı var diyor. Ta İtalya'ya gidiyor diyor, zina ediyor diyor. Fransa'ya gidiyor, şarap içiyor diyor. Yunanistan'a gidiyor, tıraş oluyor diyor mesela. Böyle zenginlerimiz vardı. Var hala, uçağından özel gidiyor tıraş. Yunanistan'da oluyor, adamın zevki bu yani. Şimdi bu adam da diyor ki, ah bir malım olsaydı. Le'amiltü fî bi ameli fulan. Şu zengin hovardanın, hokkabazın neyse yaptıklarını hepsini yapardım diyor. Birini de eksik bırakmazdım diyor. Fevve, bu da bir niyetiyle hesap görecektir. Fevizruhuma sevaun. Bunların ikisinin de suçu eşittir. Bu nasıl iştir ya? Yani bu adam içki içmedi, içemedi, para yok. Kumar oynayamadı, zina edemedi. Efendim, faiz yemedi, bilmem ne. İrtibat diyor ki faiz. Neye gidecek, kredi istese kimse vermez seni. Adın ne, soyadın ne? Bir GGMT'ye girerler, sıfırı tüketmiş. Bana kim kredi verir? Eğer bir şeyin olacak ki veriyorlar biliyorsun. Bir şeylerin varsa ikide bir de arıyorlar, verelim verelim diye. Öbür türlü hadi git ya, kapıdan geçme derler. Şimdi bu adam bütün paraları harama harcadı. Bu adamda hiç parası yok ki harcasın. Bu da niyet etti. Neye niyet etti? Ah dedi, param olsa da hepsini yapsaydım dedi. Mevla da buyuruyor ki hepsini yaptın. Ne yazdın buna günah? Aynısı senin defterinde çıkar dedi. Şimdi bu ilginç bir şey, neden? Tezat teşkil eder mi meselesi? Tezat teşkil eder meselesi neden? İleride hadis-i şerif gelecek, vakit bitiyor. Bizden sonra herhalde Şimşirgil Hoca Efendi var. Kaçırmayın, dinleyin. Tarihle alakalı ne bilgiler anlatıyor, ne belgeler anlatıyor. Adamcağızda bu kadar malumat var. Hem Ehl-i Sünnet'e göre hem Osmanlı'ya göre. Tam bizim yani itikadımız üzere. Tarihçi zor bulursun. Bu tarihçilerin çoğu yalan tarih okumuş yani. Şimşirgil Hoca doğru tarih okumuş. Doğru tarih anlatıyor size. Bizden sonra bu 9.30'da o var. Dinleyin. Onun için ben çok mesela hududuma göre yanaştım şimdi. Bitiriyorum. Bir sonraki hadis-i şerif, yani haftaya pazartesi inşallah dersimizde gelecek hadis-i şerifte de şöyle bir şey var. Yani bunu şerh çözüyor işte. Şerh olmasaydı şimdi burada ben çuvallayabilirdim. Sindi Hazretleri, Allah kabrini nur etsin. O diyor. Şimdi öbür hadis-i şerifte de diyecek ki, bir dahaki derste de inşallah gelecek ki, bir adam idâhemme bi seyyiyetin felem ya'meleha lem tüktebale. Yani bir kötülük yapmak istedi fakat yapmadı. Bu adama bir şey yazılmaz diyor. Hadis öyle gelecek şimdi. O da sahih hadis. Peki bu hadiste de dedi ki ah malım olsa şu günahları yapsaydım dedi. Bunun günahı eşittir yapanla diyor. Peki öbür hadiste de yapmak istedi yapmadıysa yazılmaz diyor. İki hadiste sahihtir. Yani öbür hadis-i şerifte Bukhari falan geçiyor. Efendim bu hadis-i şerifte Ahmed bin Hanbel Tirmizi geçiyor. Ne olacak? Bunlar birbirine zıt düştü mü? Düşmedi. Niye düşmedi? Şerh lazım. Alimler burada izah getiriyor. Diyor ki bir insan bir günah yapmak istedi. Niyet etti. Fakat azmetmedi. Çok kararlı olmadı. İçinden geçirdi. Yapmak da istedi belki. Belki imkanlar denk gelmedi vesaire. Allah onu korudu, kurtardı. Yapmadı. Buna günah yazılmaz yani. Bu adam zina yapmadı yani. Yazılmaz. Bu öbürü ne? Bu öbürü diyor öyle azimli, öyle kasıtlı ki ölene kadar bu fikirden vazgeçmedi. Ölene kadar hiç tevbe etmedi. Yani niyetinden de tevbe edilir. Daha bir insan bir düşüncede olur. Sonra o düşünceden tevbe eder. Yani ben bu kafayı bıraktım dersin mesela. Yapamıyorsan bile fikri değiştirirsin. Ama bir adam fikri sabit olarak tam azim ve kasıt. Yani fırsat elime geçtiği anda bir an geri durmam yani. Öyle kasıtlı ve bu azimle ölene kadar sabit kaldı. Asla bir vaaz dinler insan bir şey olur ya estağfurullah ya yapmamak lazım. Ara sıra bir vaaz geçer. Bunda öyle bir şey yok. Bu o kasıtla öldü. O niyetle öldü. Arada hiç bir acabası yok, bir şüphesi yok. Belki de yapmam ya. Bir dinlemesi yok. Bu adamın niyeti öyle bir şey ki bizzat eline geçen malın tümünü aynı yerlere harcayıp aynı haramlar isteyecek idi. İşte onun için bu niyetiyle aynı cezayı çeker. Ama Müslümanın kalbinden bazı şeyler gelir geçer. Vesvese kabilinden olur. Bunlar suale tabi değil. Allah bundan kulunu mesul etmez. Yani şöyle de durumlar oluyor. Yani insanın da başına geliyor. Kurban olduğum Allah'ım diyorsun yani. Hani canım bir günah istiyor ama yani fırsat verme. Yani bu adama bu tabii fırsat vermediği zaman Allah yapmış gibi niye yazılsın? Yani pişmanlık da duyuyor içinden bitecek. Allah'ın kaderidir tabii herkes günahını işleyecek. O da bir kaderin sırrıdır tabii ama kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Ama burada Müslüman olan bir insan bir günah yaptığı zaman asla ne yaptım demez. O günahı yapsa bile peşinden pişman olur, estağfurullah der veya keşke yapmasaydım der. Ama yine düşer, o ayrı bir şey. Ama bu adamınki öyle değil. Bu adam yaptığı zamanda da iyi ki yaptım diyen tip. Olacağını Mevla biliyor niyetten. O niyeti işleme sokuyor. Ama senin durumun öyle mi, benim durumum öyle mi değil. Tabii günahlarımız var. Ha yapmamak için ama Allah Teala'ya ya Rab bana bu günah nasip etme dediğimiz noktalar var. Şu ortamı meydana getirme, gıybet nasip etme. Ya milletten böyle konuştururken ya Rabbi bana gevezelik dedikodu nasip etme. Hani niyetim mi o, benim de o. Ama oluyor dır dır dır zır zır zır bir şeyler konuşuyor. Bir de baktım bir günah kaçtı yani. Ama biz bunu istemedik yani. Bir de Allah'tan engel olmasını da istedik. E peşine de niye yaptım ya? Niye gevezelik ettim? Mesela üzülüyoruz yani. E bu adama yapmadığı zaman canının istemesi, içinden geçmesi bunu günah olarak yazdırmaz. Yapmadığı zaman yazdırmaz. Yaptığı bile anda tövbe edince siliniyor da yapmadan niye yazsın? Çünkü bu adamın azmi yok. Hem var azim yok. Hemme başka, azeme başka. Hem nedir? Bir niyettir, bir niyetlenmedir. Azim kararlılıktır. Azimde kastu karar var. Yani bunu en iyi şu cümle daha iyi anlattırdı Mevla benim ağzımdan. Bunu size izah ediyor. Yani burada en iyi şu anlattı bu işi. O yaptığınca yapsaydı parası olup ne yaptım diyecekti. Bu niyet etti ama başına bir iş gelse yapsaydı bile ne kötü yaptım estağfurullah diyecekti. Dolayısıyla bu ikisi de yapamadı. Bu ikisi de yapamadı. Ama birine yapmış gibi yazıldı, birine yapmış gibi yazılmadı. Çünkü niye yazılmadı ona? O pişmanlık duyan kararlı biri değildi. Yapsa bile pişmandı. Ama bu yapamadığına çok üzülüyor. Öbürü de yapamadığına seviniyor. Ben mesela bir günah işleme imkanı elimden kaçınca ben ne diyorum? Elhamdülillah ya bugün bir günah işleyemedik yani. Bir gevezelik edin ve gıybetten kurtulduk. Bir dedikodudan kurtulduk bir şeyden. Ve min el-ismati ellâ tecide. Günah fırsatı bulamasan Allah'ın korumasındandır diyor hadis-i şerif. Yani bunlar çok önemli. Adam günah yapamadığına üzülüyor. Yani zina yapma teşebbüse bile geçiyor. O arada Allah Teala ona mesela koruyor. Telefon geliyor, bir haber oluyor, bir acil yol tıkanıyor. Bir şey oluyor, o imkanı bozuyor. Ama öbür adam, ya Rabbi beni kurtardın, korudun diyor. İyi ki yol tıkandı diyor. O kadınla buluşamadım diyor. Elhamdülillah diyor. Böyle çok Müslüman var. Günah yapmak istemiyor ama oluyor işte. İnsanların alışkanlıkları var. Uyuşturucu buna benziyor, haplanmak buna benziyor. Birçok insan dayanamıyor, bir şeyler atıştırıyor. Gençlerimiz Allah kurtarsın. Ama bu adam pişman yani. Allah beni kurtarsın diyor. Ben dayanamıyorum, ara sıra diyor, böyle diyor. Burnuma çekiyorum, ağzıma çekiyorum diyor yani. Onun için burada mesele ne? Bulamadığı zaman ah keşke bulsaydım diyene, bulsaydı da iyi ki yaptım diyene, yapmasa da yapmış yazılıyor. Ama öbürü niyet etmeliyor ama istiyor, ama can ister, şehvet var, nefis ister. Ama o bulamasa seviniyor. Hey Allah'ım kurtardın bu gecede beni bir haramdan diyorsa ve bu adam bulsa bile, o işe girseydi bile, girecek olsaydı bile peşinden nasıl yaptım ben bu işi, Allah affetsin bir daha nasip etmesin diyen bir şuurdaysa, o kafadaysa, bu adam bunu yapmadığı zaman niye yazılsın? Bu fark çok ince bir şeydir. Ben de bunu bugüne kadar ilk anlatıyorum yani. 40 senedir vaaz ediyorum. Farkı ilk, çünkü bu şerhi görmeden fark edemezsin. Şerhsiz konuşan hadise mana veren zarardadır. Şerhe bakınca ne dedi? Öbür hadisle çelişmez dedi. Bu azimli olan hakkındadır dedi. Buradan tabii Türkçesini geliştirmek Allah bize nasip ediyor. Şerh edebiliyoruz size. Anlayacağınız dilden, bu büyük bir ilimdir. Bu ilmi muhafaza edin. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Size bir hadis söylüyorum şimdi. Bunu unutmayın, belleyin dedi. Hepimize ezberleyebilen mollalara, talebelere, kız erkek metnini ezberlesinler, birbirine okusunlar, kırık kırık mana versinler, sohbet etsinler, herkes bu hadis-i şeriften sohbet etsinler. Biz de unutmayalım, Allah'ım unutturmasın. Fazl-ı keremiyle kurban olduğum hem ilim hem mal verdiğin bahtiyarlar zümresine cümlemizi ilhak eyle. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, mal yazmadıysan da, zenginlik yazmadıysan da, o zaman ilimsiz kalmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Hiç olmazsa dünyada da ahirette de bu ilim sayesinde yolumuzu görürüz, ahiretimizi kazanırız. Bizi din ilminden mahrum eyleme, sahih itikattan mahrum eyleme ya Rabbi. Bununla beraber kimseye de muhtaç eyleme ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.